ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، طیبہ سے کوئی قاصد کس وقت چلا آئے، آقا نے بلایا ہے مزدائے سنا جائے، تا حد نظر تل کے رستوں پہ بچھا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، پہنچیں گے قدم جس دم طیبہ کی بہاروں میں، پہنچیں گے قدم جس دم طیبہ کی بہاروں میں، ہم لوگ نہائیں گے رحمت کی پھوہاروں میں، ہم لوگ نہائیں گے رحمت کی پھوہاروں میں، گلہائے عقیدت سے مہکے گا چمن سارا، تکبیر کے نعروں سے گونجے گگن سارا، ماحول بنا رکھو سامان بندھا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، روزے کی زیارت بھی آقا کی زیارت ہے، روزے کی زیارت بھی آقا کی زیارت ہے، اس در کی زیارت ہو کیا کم یہ سعادت ہے، اس در کی زیارت ہو کیا کم یہ سعادت ہے، گزرا ہوا ہر لمحہ سرکار کے کوچے کا، محشر میں دیوانوں کو کوثر سے پکارے گا، یہ شمع یقین اپنے سینوں میں جلا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، جب گنبد خضرا سے لپٹے گی دعا اپنی، جب گنبد خضرا سے لپٹے گی دعا اپنی، سرکار کے قدموں میں مچلے گی دعا اپنی، سرکار کے قدموں میں مچلے گی دعا اپنی، ایک جوش سا آئے گا اللہ کی رحمت کو، آئے گی صدا ان کو جو مانگے عطا کر دو، اے پیارے نبی میرے دل ان کا ذرا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، صدیق مکرم سا ہو کوئی بشر پیدا، صدیق مکرم سا ہو کوئی بشر پیدا، منصف ہو عطا ہم کو پھر کوئی عمر جیسا، منصف ہو عطا ہم کو پھر کوئی عمر جیسا، عثمان سی حیا ساری امت کو عطا کر دے، ملت کے جوانوں کو پھر جرأت حیدر دے، ہر وقت زبانوں پر اب یہی دعا رکھو، ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، شفقت کی نہیں ملتی تمثیل کہیں اس کی، شفقت کی نہیں ملتی تمثیل کہیں اس کی، شب کوئی بنا روئے گزری ہی نہیں اس کی، شب کوئی بنا روئے گزری ہی نہیں اس کی، امت کو کوئی ایزا کب اس کو گوارا ہے، احساس وہی اپنی بخشش کا سہارا ہے، بس یاد رکھو اس کو، بس یاد رکھو اس کو، دنیا کو بھلا رکھو ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، طیبہ سے کوئی قاصد کس وقت چلا ہے، آقا نے بلایا ہے مزدائے سنا جائے، طاحت نظر پل کے، طاحت نظر پل کے رستوں پہ بچھا رکھو ہر سانس درودوں کی خوشبو میں بسا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو، گلدستے سلاموں کے ہونٹوں پہ سجا رکھو۔